Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння мы прапануем чарговую частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Гадоў так з 4 я добра такі ўлёг у карты. Не ў тыя, пра якія вы адразу падумалі. Маю на ўвазе карты геаграфічныя. А было так. У першыя дні вайны мужыкі агледзелі, што засталіся без гаспадарскага вока вайсковыя склады на суседняй станцыі. Тады чырвонаармейскія падраздзяленні хутка адкочваліся пад ударамі немцаў і кідалі шмат казённага дабра. Не да таго было. Ну, а мужыкі разважылі, лепей мы пакарыстаемся, чым немцы. Ды сталі патроху расцягваць муку, соль, коўдры. Мой старэйшы брат Міхась схапіў каляску, ды таксама на станцыю памчаўся. І вярнуўся з нечаканай здабычай. Ці то ўжо другога нічога не засталося, ці то ён такі прагны да навукі быў, але прыцягнуў дадому цэлую каляску кніжак ды нейкіх скруткаў. Як потым высветлілася, гэта былі геаграфічныя карты. У кніжках для мяне амаль што не траплялася малюнкаў, а літары былі маленькія, як мак, так што мяне ў 3,5 гады гэта не зацікавіла. А вось да самай вялікай карты я адразу як прыліп. Міша яе на сцяну павесіў. Каляровая, з буйнымі надпісамі, Масква, Мінск, Берлін і гэтак далей. З братавай дапамогай, літаральна гуляючы, я засвоіў пакрысе і геаграфію, і азбуку, і навучыўся чытаць па карце. Карту шведаў да драбніц, як уласную сядзібу, любы горад ці яшчэ што мог паказаць адразу. Потым гэтая абазнанасць зрабіла мяне сапраўдным фаварытам настаўніка геаграфіі, але пра гэта раскажу крыху пазней. А пакуль што зазначу, што род наш, хоць і быў спрадвеку сялянскі, але да навукі заўжды цягнуўся. Бацька па вясковых мерках дык і ўвогуле адукаваны быў. Скончыў яшчэ за царом двухкласную вучэльню. Так што яго наймалі ўзімку навучаць сялянскіх хлопчыкаў і дзяўчынак. Менавіта ўзімку, бо ў астатнія поры года ўсе, уключна і дзеці, былі занятыя фізічнай працай на полі. Карацей кажучы, працаваў мой тата ў юнацтве тым самым дырэктарам, вобраз якога намаляваў колас у новай зямлі. Зрэшты, трэба думаць, і глядзеў бацька не толькі ў кнігу, бо сярод навучэнак нагледзеў сабе і будучую жонку, маю маці. Яна была маладзейшая за яго на 7 гадоў. А яшчэ ў нас у хаце вісела фотакартка бацькавага брата, малодшага, дзядзькі Івана. Ён быў непадобны на звычайнага вясковага хлопца, у капелюшы, пры гальштуку. Дзядзькам Іванам мы ўсе ганарыліся. Той яшчэ да вайны скончыў універсітэт і працаваў настаўнікам. Пасля далучэння заходняй Беларусі яго накіравалі туды. Савецкая ўлада амаль што з нуля стварала на тэрыторыі былых усходніх крэсаў сваю сістэму адукацыі. Потым пачалася вайна, і дзядзька Іван загінуў на фронце. А то самае ягонае фота цяпер змешчана ў кнізе «Памяць Капыльскага раёна». Вельмі здатны да навукі быў мой старэйшы брат Міхась, пра якога я ўжо згадваў. Пасля вайны ён паступіў у медыцынскі інстытут у Мінску, але неўзабаве атрымаў павестку з ваенкамата. Зрэшты, ад мэтай сваёй не адступіўся і праз нейкі час, скончыўшы медыцынскую ваенную акадэмію, займеў дыплом вайсковага доктара. Праз Міхасёў прыклад я потым падаўся ў сталіцу па вышэйшую адукацыю. Гэта брат зарыентаваў мяне менавіта на фізіку, але пра гэта яшчэ будзе час расказаць. А зараз вернемся ў школьныя гады. Пачатковая школа была, дзякуй Богу, пад бокам, у нашых Рачкевічах. Гэта потым ужо давядзецца хадзіць кіламетры за 4 ў Цімкавічы. А зімы ж былі не тое, што цяпер. Так замяце сцежку, што мы на золку іншым разам збіваліся са шляху. Забрыдзем у балота, ды таўчэмся па калена ў снезе, пакуль добра не развіднее. Так што было толькі на другі урок траплялі. А ў Рачкевічах пад школу скарыстоўвалі звычайную сялянскую хату. У сенцах столі не было, і калі задраць галаву, то ўбачыш саламяную страху. На 4 класы было 2 настаўнікі. Школа працавала ў 2 змены. Да абеду адзін настаўнік займаўся па чарзе з 2 класамі. Па абедзе такім чынам другі настаўнік. Можна сабе ўявіць, які быў тлум, бо сядзелі ж усе вучні, старэйшыя і малечыя ў адным пакоі. Мне пашанцавала ў тым сэнсе, што ў 1 клас пайшоў, як належала, з 7 гадоў. Акурат 1 верасня 45 года. Ну, а для маіх старэйшых братоў, напрыклад, гады акупацыі сталіся змарнаванымі. Нуль адукацыі, калі не лічыць таго, да чаго дапялі самавукам. У прыватнасці, гартаючы тыя самыя кніжкі, што Міхась здабыў на вайсковых складах. Потым, як вярнуліся саветы, старэйшыя дзеці мусілі пераскочыць праз некалькі класаў, бо не сядзець жа за партай, пакуль у войска не забяруць. Натуральна, гэтыя пераскокі стваралі дадатковую нагрузку. Міхась, нягледзячы на гэта, вучыўся выдатна. Двое сярэдніх братоў, Сергей ды Толя, былі, паводле выразу настаўнікаў, моцнымі вучнямі, і ўсе здолелі атрымаць вышэйшую адукацыю. А ў мяне за ўсю школу толькі адна двойка была. І пакарала настаўніца, трэба прызнацца, справядліва. За самаўпэўненасць. Рэч у тым, што навучанне давалася мне лёгка, бадай нават лёгка. Таму іншым разам дазваляў сябе не карпець над нейкім параграфам. Спадзяваўся, што ўратуюць далейшая кемлівасць ды падрыхтоўка ранейшая. Так звычайна і было. Але ў той дзень я ўсё зрабіў з дакладнасцю наадварот. Дыктоўка была пабудаваная са складаных сказаў, у якіх трэба было паставіць або двукроп'е, або працяжнік. На папярэднім уроку нам тлумачылі, які знак належыць выкарыстоўваць, але адпаведна правіла я не прачытаў дома, паспадзяваўся на памяць. У выніку там, дзе патрэбны працяжнік, стаў ляпіць двукроп'я і наадварот. Настаўніца падышла, убачыла, што я вырабляю, і, мусіць, жахнулася, бо ў мяне ж спісваў сусед, прызвычаены, што я заўжды ведаю. А ў суседа перадзіраў сваю чаргу той хлопец, што сядзеў ззаду, і гэтак па ланцужку. Уяўляеце, колькі двоек адразу выспявала. Гэтак мы адной дыктоўкай маглі б падсекчы пад корань паказчыкі паспяховасці ў школе ці ў класе. Але ж і мяне пакараць настаўніцы, мабыць, карцела. Дык яна, ні слова не кажучы, стала так, каб сусед не мог сунуць нос у мой сшытак, і рэшту тэксту дыктавала, не зыходзячы з места. У выніку мой сшытак быў чырвоны ад настаўніцкіх крамзалёў, а сам я быў чырвоны ад сораму. Зрэшты, на цяперашні розум, я вельмі ўдзячны той настаўніцы, бо гэта быў добры ўрок. Я адкінуў залішнюю самаўпэўненасць ды ўзяў за правіла заўсёды быць падрыхтаваным, як патрэбна. Школу я скончыў з залатым медалём. Не скажу, што ў дзень і ўначы сушыў мазгі над падручнікамі. Нават пасля той двойкі ставала часу і на хатнюю працу, і на гульні. Зрэшты, дапамога бацькам лічылася абавязкам першаступенным ды неаспрэчным. І ў полі пасвіў жывёліну, і ваду са студні цягаў, і сячкарню круціў. Што ж да гульняў, дык гэта былі традыцыйныя забавы вясковай дзятвары. Гулялі ў хованкі, даганялкі, пікара. Куплёных мячоў не было. Скручвалі іх з колавай гумы, напрыклад, здымалі шыны са старых гарматных колаў. Гэтага дабра пасля вайны было багата. Мячы атрымліваліся не надзіманыя, а суцэльныя. І таму іншым разам трапляла балюча. Але і такому спартыўнаму інвентару былі радыя. Аднойчы ж спрыц патрэбіўся мне ў экстрэмальнай, як цяпер кажуць, сітуацыі. Тады мы з сястрой хадзілі яшчэ ў пачатковую школу. У тую самую будыніну з саламянай страхой. Узімку там палілі печку. Ну, а комін пачысціць, рукі не даходзілі, ці мо ахвоты не было. І вось неяк сядзім на ўроку, і надта ж горача. А нехта стукае за тым у шыбу з вуліцы ды крычыць. «Вы ж гарыцё, ратуйцеся!» Ну і пасыпаліся мы гарохам праз сенцы на двор. Я яшчэ хоць паспеў свайго паліто схапіць, а вось сястрычка Ліза, як была ў сукенцы, дык і выскачыла на мароз. Стаіць, дрыжыць ад холаду і ад страху, а мяне ногі самі панеслі назад. Ускокваю зноў у хату, хапаю ее паліто, лячу назад праз тыя сенцы, а там, як я казаў, столі не было, і з даху ўжо палаючая салома падае. Але ўсё скончылася ўдала, і сам не згарэў, і вопратку сястрычцы ўратаваў. Мой жа геаграфічны трыумф прыпаў, мусіць, на 5-6 класы. Выкладчык гэтай дысцыпліны ў Цімкавіцкай школе адразу вылучыў мяне і добра скарыстаўся маім сапраўды бездакорным веданнем карты. Гэты настаўнік, як я цяпер разумею, меў нейкі сталы інтарэс па-за межамі школы і таму часцяком проста знікаў з уроку, пасадзіўшы мяне на сваё крэсла. Наказ гучаў прыкладна так. «Ну, Алесь, давай чытай наступны параграф з падручніка, ды адразу паказвай на карце ўсе назвы, што сустрэнуцца. А калі хто будзе сваволіць, дык таму во гэтай указкай па галаве». Трэба сказаць, што такім суровым захадам я ніводнага разу не скарыстаўся, не таму, што баяўся помсты. Проста ўсе сядзелі ціха і слухалі уважліва. Па-першае, тагачасныя вясковыя дзеці увогуле былі прызвычайныя да парадку. Па-другое, мусіць, надта ж нязвыкла выглядаў малюнак, калі на месцы настаўніка аднаго да кростам метр з шапкай. Пазней у сталыя гады праз мяне пройдзе шмат вучняў. Цэлая навуковая школа. Я таксама буду з удзячнасцю згадваць той першы вопыт, калі я чуў смак гэтага працэсу перадаваць свае веды іншым. Так што самі бачыце, іншым разам вельмі дарэчы бывае з маленства ўлегчы ў карты.